Ya. Anfisa ya te jande ambadira amba faranyam si andara anjusi ya gulo ma. Arandu ngiru mina. aran do jurmna ñaar darle aran do jurmna amen ana mo marbal hayra la hinaru ra amen alla nga farma alil kullami atara limam su yuti kiri amen ko na tu mali ta jalla laba dano e ko ku balalo kazalika ku gele ya jugu fe anana fo akiri bari nam kwara mo nyini chomba ka ta karanyamti nam aya karaka ta boy afere Allah ya kede re ba de wa fira sana wa la wa ma de ka la ja sana arbana akafo kunyi nanda ke ala namuti he uta ka ta jalla ke cho e buto jo mor ka wa sa o anga ta tare ke duwa na wutu tu tu tu tu na ngol fo ngo to mo ta karante ne ka fo kulu ngo kazalika ambe sigi duwa na ta nam anu butu ko sigi duwa si te kele kazalika ambe na karame ke ta nam anu butu o duwa do si ta karante se ka kanya kazalika me bie ya korolo nam Allah ya kide beba de wa mira wala roma wole ko sanga ta mure duru ta o nyan lo na koso naam abi ala dare kazalika na fungu dimetele ban naam manzi ka sanje bi nan tembe naam mo si ka sanje bi nan tembe naam e bora dimese ya dingara kazalika cira cira banda muru 40 na wala na andara duwa wala badwa mina naam masala fere ya jide anya la dara la giru sare ka ni sombe si ama ilana kadian dur karamo derma wala hum ala ngal mor sara wiraraya ila ila ala ngal mol imam kudus babaru sara wiraraya ila ila ala be maru sara wiraraya ila ila ala ngal mol ibrahim yor sara ana mola alla na mola imu dar yo ru sara alla na mola imu mandu ko langa yo ru sara alla do na na mola ya madu kudusu sara Allah na mo la isma ila yo ru sara Allah na mo badiru din sara Allah na mo marabal hayr sara Allah na mo abul kadir sara ndo sara Allah na mo limana la yamadu sara Allah ngara mo samali odu sara Ila raja ila ila Allah ngara mo la jali be ma odu sara Ila raja ila ila Allah ngara na malai mor ba odu sara Ila raja ila ila Allah ngara mo la be ma odu sara Ila raja ila ila Allah ngara mo butu ka mor bi sara tamara mintita wallahi nga fongo loni asia siye wallahi arabeti noya kumar ba banya nyine kono le latare nam anya latare dua so ranga mo yoriye nam nyanga mo yori ya fara nam kuna sini anga la mo yore le kanu mi siranguna nam ka foko akatira biama zanzan jamana bayani nam sirabe ni udurtasion lomu mi anse ka to anguna ka karange naam karamo bi sawani sawa naam anga lonu mina worulema naam ale karamo bi sawani sawa naam anga ar karam bilali kara naam anga ar loni kara naam karle la kara naam ni anga mikara alonira ala kami no yama anto ka juwo tugu kara mi be juwo nyuma ala o ya kidi ye ga ti wa firam laka wa ba ba tukran e da ga ja dela bisakara na sini mi ye ala li majlisu majlisu dolanta re wala jeda Na bara he ketu an na ma je le ala ma je le ala ma je le ala ewa la jida ngo ni anga mikara anya lo ni ni ale lakara ala ka hera doke gutugo ye naam allah e mai beto karo karangi yake ali beti tarara anga lam na bala i mor menga ne bi ala bosi amen anga ko mondo fo naam anga ko mbulu ku sanga raya andi ni ali ko manko ali ko ma mi anya fo afola do le bebi ye mi ni wura ka yerike lera tede ni farafi ka momir lo kana bilan lur kudu waria alla ka yirwa ka mirie nga fila da mali lo la la wa la wa ila raja ila ila la la wa la ila raja ila ila andi so ko fe tugu kena gal manjilizo Majele kola bai wala jeda. Ngama. Ba. Majele kola bai wala jeda. Ara kumar korosi rata. Ale do mi ranya kara. Naam. Anya na nomu omini. Ango ya nga boli bang kudusu lefe. Anya na nomu omini. Anga ya anga moli mam kudusu lefe me bundo bara o bundo fo duwa taya ni ye ni aka na anga bo kolo ganyi ni ngaino fo ari karamo mi ran be na nyari mi kan no mi ministro be mina so be mina so be mina hal ka ta se lamia sira ya ka ta ka blam blam sira ai na bla sira ka ta avion se na to mo ba la ni ati ka fondo ke mar ka no mi ta ka na bla koro Majele sola bae wala jeda. Kebe, jafo ndo bae. Naam. Me, anga boko la ngame sira diku fa fo, wi fo wa. Wi o dua le bo ye ni. Aga le majele so. Majele sola bae wala jeda. Ula me yawo. Naam. Anga mbe mbe ya mbe yawo. Naam. Chomba ka duwa u kan yo la la jabe. Wallahi ana chomba fere kana chomba fere anga filasoro wallahi sirayara kele akatoya filana na anga blasira fo anvion sia na anvion ka ura nyana sawana oka ka ata uriye kata Allah ta so nyuma ina masa nyuma ka to anga na afilengo yake naam alitamu so lamba mi na tara wole be mi ayi karambo derufu naam ko be filengi to fuma naam elem ka jati kan ko anga mo limam kuzus dibei eti na muso ko ke ye na mi ka bi wa dia ya nyana ta ye ma je le so na ba re wa la jida elem ya yin ti ga ko ke anga mo ibura ma ye limam ba ye akela leta elem ya yin ka ko ke anga mo lai mutari ye akela leta elem ya yin ka ko ke anga mo muhammad ko la ngai akela le karamo dem biye te ka bokka karange kele mi kada ki yake ambiye ya damna ka anen yenyira ka lale kele ba ambiye ta kele kara ambade buraba la hinara kuna sinungo anara mo buraba aka andu karana tamuhedu ti bambe angole lala yonga kata ata ale tamuhedu kono no tauhedu ti ban karana mandi abla tera anya abla laba anya abla kuna ale ta wiri kuna sini koso wuka angara ka irana ka ko nyanga sigi an yafo kalimatu la ilaha illa hu hisni wa man qala hada la hisni wa man da la hisni Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha Ara ndiye ma illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha Jahiri bila na mi masal Batini o la ilaha illa Allah Batini la ilaha illa Allah Batini o la ilaha illa Allah Ana nazukulu tufuliho la ilaha illa Allah Ya mazal muslimina jadidu imanakum mazal muslimina Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha Jina kun bi tawhid yashhadu hubun nabi wa zalika daru yahimina wa zalika daru yahimina wa majlisu lamani wa yajida majlisu lamani wa yajida ana babu duba ya heketu ayin ana babu duba ya heketu ayin mbali mamu ya ora heketu ayin anga kalima ke ni amena wuri ya ni anita kani kalima iki yama ni anga wuri ya ni tu wanga na fila nansolo kafo wela bitaka kalima tutauhidi kaminefe ema kwenyana Ema e koma ka fanya msi ufote nile. Ango anga mo bura ba mi tara kiyama. Koma ta sahida. Agbili se edima. Ha? Agbili se edima. Allah. Mhm. Se dia daraja temi. Abada dunia ko nyuma biye. Ka biye tie ka kenyonga. Naam. Ka jadi bile. Naam. Ko nyuma biye ke daje jadi ke bai. Akbar Hajal majlis la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah majlis la ilaha illa Allah majlis la ilaha illa ka jadi bileni bara nyuman biye to biye ke dajeye naam jadi ke baye wa ma jami'u a'malil bir wal jihad fi sabilillah inda al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ila ka nafsati fi baril ji majlisa la bari wa la jida ne ka jadi tukuta ka Allah bara nyuman biye ka halin mawuri dubina ka gutubo biye heji eti ka wani ke babara ji si soro tanu mutubo bi aka haka ne ku antara majalisa la bari wa la jida da ya tisa wale be kiyama ni le si tribinu ka duniya la nata tere dor bu dor lo asinga abiya ta ko kire le fera duwa ale tribin dinirma tribin dibaro abu ko mo ko baro mi afisar biye al mursalun Majlis la bari wa la jidad. Majlis la bari wa la jidad. Nama Allah ibu nama orang segitu anu gua. Majelis pelabai walajila. Aduh angga Allah ibu mama tu kalau ngaji orang segitu anu gua. Majelis pelabai walajila. Angga orang dia ngaji orang segitu anu gua. Majelis pelabai walajila. Angga orang Abu Dhaman muda wakil orang segitu anu gua. Majelis pelabai walajila. Angga orang Majelis pelabai walajida. Majelis Majelis pelabai walajida. Kenapa lagi aku diorang segitu ni Allah kalijina diama. Fala ikadu lanka. Atidu alijina rakilina. Me tumadobe sedusu yodu alijina rakilina le. Me lambiya uru libe si sanderiye kala mursaluna raka. E mete me ambiya u kan edise mursaluna ra. Me ambiya u vieta mursaluna riye kulomari alote. Mofi lami katame. Lon ba ni gbara sawanante yi koko jadi ke ba ti ndo nduwa soro yi mursal ara koro ti da majele sala bae wala jila majele ba majele sala bae wala je gban pabala ba ku rasu inata ner ki ni kiri karamo karamo de e ka bara soro anga mo bara bali hairi ko ni kiyama kase ala ka fa alima tembe do aljina ra ala ma ko eso nan ke amara da peligira majere to la bare wala ko ambe bekele oh anga mo ka be titike gale so muhammad kalama ka be titike ambe to kele da an ya sita wi lazina ya lamama wala zina la ya da wati ta do ya ko zan ya tike musu mai na ma ya da lana Ena fo Allah ngara mo bura ba ka fo arma Amen Ena fo Allah ambe mani an ba ni an lor biye ka fo ama Amen ka wandi ke bari mir ka loni ke ka lon ta ka cheke ka mor faraka bo ko juma wori yara ka faraka bo ama ka mor nyamba ni ko nyuma e wori yara ka ko nyuma nge kifu wa sifa li mani asan ni ta adaba kifu wa sifa li mani asan ni ta adaba Asanita adabamu Asanita Kifu, kamoje mwe urika loo wasifa Yasuru nani ke liman Mokoru kuna Asanita adabamu Karamoko ni alamanka kisi Akaramoderi ye kisi Asanita adabamu Nya kake yafo Nga bodu barana A dance. Asanita adabaroma. Eta kawandi ke e kawandi ka mo mo bu kujura kiyama ti ga kisi yekisi Allahu akbar e kawandi ka mo mo do ko mana kiyama ka kisi yekisi e ka ko do bella ra buru fei e ta ke hali an lu fafi ta ya agbele ni ka ko la ti gbele ya sami jete betta ma koriye alaka min no ya fa nyanyi ni kana tanwo ni nge nyina re yiribla Allahu بمعنى حقوقن حقوقن حقوقن حقوقن هكا هكا هكا الله جت هكا كله بيقول بانا الله نعم هكا كله ولا اقول على متى لمن يا زني ذا ادب لمن Kemi amara ta tole cheta de ka mo nyamba ni kunyuma ye ka fara ka boku juma tole cheta de atigi atigi mo be jadi ke ba ni nya ni wor ti ke jadi ke ba ti ma jadi ke wo ti meta ti ji o ke mo mi ka to karam o de asirama karam o asirama juma la agbele yande na fo mo ya ta ka chike de bele adu kan bara wele be mi wele la buru ta juma le ke alla jate heke mi banga lami kira be san yere ke aka janna ma maliki ali salatu wa salam ta salam bla isu yo sawa karam o ta fora asawa bi era ma jabi sawa nana ka jabi mi aka kilinga ma jabi ka filananga anana sawa ke anya sisi nbe aka jabi jole bele akoko kira mo mi na kira la bana wote o ato mule do kinya sisita aka afuan afuan afuwa ya fama ila la fere ala ka adama da ko ga la ala ka adama ma ko aka bi da adama le koso adama ka lam na ka fedo somna ko ke tiye ka ala to ni a le tui kaseya ni a tui kaseya ni ka ta kiyama fere tutu ya fa bel lora filanga fu ya kele le koso ya fa kiyama bel lora filanga fu kele le koso kuwa na misi a nyakara urdi misi a nyake karamo tisara na misi a nyabo uo kuwa jana masoro filanga fu ya bedo nira no le fora na mo yor kan wa saka teme o wo ko sai ka tala buru fe ade taka ka tala filanga fu ya ko gbele ya o hali ma kor si dere gemi be kana ta ka filanga fu ya yi ar be nya do le nyini na ar sira na ko do le nya akana gbele ye fe akagbele ya nyonya akana gbele ye fe de kanto alla alla kuota kawandi na nyambari na ni filanga fu ya te ko yiti ta ni ye jana mara limani asani ta ala ba ma limani Allah jọ ndo ka digina soro. Me ta mure du le kata o. Ata digina soro soro adi. Aka ka woni le ka digina soro. Me kiyama lora. Ar ka azuze. Aka ban man bi yira. Allah ko ma si mina. Me yi ya fe ma bi. Naam. Ako ya fa du soro adi. Ko ba ni Allah le ko fora. Naam. Ki e do be jamara. Naam. Cheka kombo ka kombo ka kombo fa kombo ka gbere ya aka sey ni alama nse ba ya ko no nga fo ile chemi ko mura ni ala ka mata iya fara ma chemi ko mo na eka ya eka ko muta iya fara ma mo mir na na karange duara iya fara bi me lekele ngoso Nito ra karange to le ra ka ta du do ra karange duwa ke to ka ta wo ko mosi ka nyama fo kara ya yin ka ganya ka kule ndige ka kule ndige ka mode ra bana nga munge nga war ku me ka dia ma nga war ku me ka dia ma ale la fita ni yo ne ka kura nan kara utu ku mo meta ra ko ko te nan na ko ko te nan na Ana mo ro kwari afara. Ana kunya. Naam. Arko Allah sinita arka akara fa ngoro lema. Naam. Na mo wali jike ma made. Naam. Na mo le ya le. Naam. Nyammo. Na mo la ande ma. Amen. Ana ya ni. Naam. Anga Allah tando. Naam. Anga Allah tando. Naam. Mi na mo la ibrahim be. Naam. Ana mo ko ngai obe la imutari obe. Naam. Tomba musuru bana ka urpei. Naam. Anga lata ndoma. Ka modero. Naam. Nga fadi yango yorobodi quartier. Naam. Mutuo quartier le yorobodi ye. tomotu ku chilike sur tarandana alaka bile kanyama anya nyin ka fare yina kum litasliyatin nufusi ya kaume yina kum litasliyatin nufusi ya kaume yana hadha matlubu fi sare yana hadha matlubu fi sare yana hadha Wati ta do ya koso mo le yali he ketu an ilana lomu lami ambe na maka karantara nana aka ngara bo butu tadi e ko no ni ko wasa anga kili mi kele me doketu ana na rafa lo ka bakura ar ko nyo doketu e ko do ni wasa ilana le boye sirajia mi ka taramata la yirfa koso Allah ta ndali gina songo ye yina gumma ngara mo ngwana narma Leta sile ya deno bozu ya kaume Ana ala kudusuma Leta sile ya deno bozu ya kaume Ni kura na tejiwi, ni kura na tejiwi tubu Ati na fa ala kudusi Mene wira Arafa mo yirwara Ala jonyara Karamo yara Nga filale ye Ma falera tade Menda ngu ma falabe Kuna singa fu halulay Mda ni halulay butu utale Ngu ngi kumarasa wade Ngu fa anu te lon bagay Manga lon bagari ye Ni ya fari ngu ninti manga Mama ma yika anga marha